i den om Rudolf, Rudolf med den røde tur. Han var et gammelt rensdyr, som så højst var været i ugen. Alle de andre rensdyr, du så Rudolf han blev flov. Over sin røde næse, det var ikke spor af sjov. Skål for de røde næser, dejligt jule.